luisteraar. Het was Captain Zorro of zo. Captain Zorro. We gaan nu op zoek naar de geveldansers. Dr. Radio, hey. Dr. Radio. All good? Ja, happening. Live on Patapoo all the time. Live on Patapoo. It's what have you seen? I've seen a lot. And I'm gonna see a lot more. Yeah, there's gonna be the dancers on the wall. And they were already happening. That's already, you passed that. You missed that already, that was happening. No. Yeah, with the shadows it was actually much better than during the day, because during the day you didn't see the shadows. And now no, with the shadows it looks beautiful. Kidding? You are not like, kidding me, right? No, it's real, it was just finished. Yeah. Godverdomme. Ah, shit. Nou, dat is alweer gemist. Godverdomme. Hey, kakkelaar. Hey, joh, heel goed. Ja, nee, maar kut, man. Die dansers zijn al geweest. Maar nu kunnen we vlammen kijken. Huh? Nu kunnen we vlammen kijken, toch? Vlammen kijken. Ja, ik weet niet hoe laat dat begint. Waar is het vuur? Waar is de metal? Waar is het vuur metaal? Wacht even hoor. Ik heb daar. Een spamnummer trouwens. Daar? Denk ik. Ik heb een nieuwe. Ik denk die kant op, maar Oké. Even mijn oriëntatie kwijt. Zijn we live? Ja, we zijn altijd live. We zijn altijd live. Altijd live. Is dit de echte wereld? Ik heb geen idee. Weet jij waar we zijn? Volgens mij zijn we een beetje links achter op het veld. Links? Ik zou zeggen rechts. Ah, kijk, daar is Anatol. Hey, Anatol, what's going on? Are we already happening? We're happening. We're full on. EDM's going on. It's yes! Woohoo! You're gonna fuck shit up! But hey, come on, what's going on? Are we playing? Half past 10. We're ready. 10:30. We are ready. 10:30. What is the time now then? Hey, yeah, but you have the time on your radio is almost 10. 3 to almost 10. 10, so 30 three minutes. Yeah, 30 minutes. It's gonna be like a minutes. Blast. Okay, it's after gonna be a blast. Ben, but yeah, he'll come on. Ah, okay, yeah. Ah, there's Marijn. Vuurmeester, hey. Oh, God. My friend. My friend. You know which way you can decide? Ga even pissen. Half elf. Vandaag? Half elf. Ja. Kijk, 10:30 gaan ze daar. See, I told you on the boat. Something happens on the boat. I heard it. I know. Yeah. Ik weet het. You heard it on the radio, right? Sure. Hey, maar nu kunnen no, mensen I heard horen. It on the ground, you know. I keep my ear to the ground. Yeah, I know yeah, stuff, yeah, you know. Yeah, know you stuff. Come to me, yeah. I tell you where's that, you know. Oh, like, yeah. You know where it's going. Yeah, on. I know. Good. It's just gonna be a blast here. Yeah? It's really gonna be a blast. It's I'm gonna how do because it's Anatol. He's the guy there, the drummer. Okay. He's crazy. He is insane. When he goes, like, he goes. Like, clinically insane. And then we have Marijn. He's the other guy. I don't know where he is, but he's the man of fire. Okay. And it's gonna be a huge... But that's amazing. Fire is going to be dangerous. Oh, wow. Fire, good. I like, fire is good. I like it when it's dangerous. Yeah. I'm a man of danger, you know? Yeah, danger is good. Danger is my middle name. Danger is good. I eat danger for breakfast. Eat our danger stroll. Oh, maar ik heb er echt zin in, joh. Dat wordt, ja. Ja. En dat ding daar heeft het ook al gedaan vandaag. Die is echt geweldig. Het is een helikopterjetmotor of zo. Oké. Okay. Daar spuit hij dus gewoon gas in de zuurstof onder hoge druk. En dan gaat hij echt blazen. En pulderen lawaai. En dan spuit hij daar water voor, weet je. Dus heeft een enorme rookontwikkeling. Nee, het is van die rookmachinevloeistof. Ja, ja, ja, ja. Maar echt, joh. Het was helemaal wit hier van de rook. Ik zag helemaal niks meer. Fantastisch. En een herrie dat dat ding maakt, joh. Echt. Oké, okay, vet. Ja, het was echt vet. Dat ding daar. Dat is, ja. Ja, is echt een helikoptermotor. Dus, ja, het is dus een helikoptermotor. Ja. Well. Dat the thing up there. It's a fire machine. Really? Yeah, it's a, it makes a big, big sound, a big roar. And then it spits fire. And, and then amazing. The guy puts like smoke fluid through the heat. So it's like total smoke everywhere. My God. So, yeah, beautiful. I hope he's gonna do it again. I wanna see that. Yes, you do. Het zijn poppen. Deze mensen zijn poppen. Ja, poppen, ja. Dit is een poppenvoorstelling. I mean, with this you go live. Ja, het gaat al de hele tijd zo door, weet je wel. Het is steeds hetzelfde nummer. Het is wel vet, het is wel meeslepend. Roots en meeslepend. Ja, arme luisteraar. Luister Storm nog naar metal. Luister Storm nog naar metal. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja. Hey, ja, het is moeilijk contact houden. Ik kwam vandaag trouwens twee maten van me tegen, nog van diezelfde school. Ah. Tobias en Hanna. Oké. Okay. Ja. Wat een toeval. Gewoon in de stad. Kleine wereld. Ja, ja. Oh, nog meer kleine wereld. Huisgenoten van mij. Oh, kijk eens aan. Nou, oud huisgenoten. Oh, oké. Okay. Ja, nou, leuk. Hé! Hey. we live? Ja, we zijn live. Nou, meneer Wiegert, u schrijft de... Emiel is hier! Wat? Emiel is hier! Emiel is hier. Wie is? Dat is Emiel. A friend. Ah. En gemeenschappelijke vriend. Ja, oud huisgenoot van mij. En er is een soort van seksueel spanningsding geweest tussen ons, maar dat is helemaal lekker afgelopen. Dus ja. We gaan met de hond nou! Oh ja? Maar we kunnen naar een andere stage gaan ook, toch? Wat? Als je daar niet aan het dansen bent, is het wel oké, toch? I'm here. No one is still going. And wait, they're gonna end stuff. Zijn we live? Ja. We zijn nog steeds live. Nou, we gaan succes. Even dansen. Nou, jullie horen al, het wordt steeds leider. Nog steeds dansen, niemand. Het is een brave bedoeling. Wat onstuimiger op de dansvloer. Mensen beginnen al frivol tegen elkaar aan te botsen. Ik ga even vragen of het iets harder mag. De spanning stijgt. Nou, nu is de vraag natuurlijk wat het volgende nummer voor ons zal brengen. Plezier en kwartier. Ik hou van Xi Jinping. Een van de muzikanten is iets aan het gebaren naar de geluidstechnicus. We zijn live, nog steeds. Live op de radio. Ik hoor gepiep. Ja. Stop. Is Hans wel in de buurt? Ik weet het niet. Nee, ik zie Hans nog niet. Geen al. Het zou zo nog even kunnen duren. Ik trek ook wel een bepaald soort mensen. Wat voor mensen? Dit soortige. En hoe zou je dit soort omschrijven? Te weinig geknuffeld in de jeugd. Ik hou door mij. Wil je ze knuffelen? Probeer er eens een te knuffelen. Ah! Gewoon de eerste de beste. Ik zie nu een knuffel. De knuffel werd geaccepteerd. De knuffel werd gewaardeerd. Nou, wat het toch allemaal doet. Ben wil iemand nog een knuffel geven. Ik zie hem vragen en kijken. Nee, ze wil geen knuffel. Helaas. Ik denk dat hier genderstereotypes toch weer een rol gaan. Ja, als een vrienden. Ja. Ze denkt dat je iets van haar wil. Behalve een knuffel. Je wou gewoon een knuffel. Arme Ben, daar staat hij dan zonder knuffel. Yes. Wat? Best van me. versta je niet zo goed. Nee. Echt niet goed. Zullen we weer weggaan? Wanna go to the back? Yes! We gaan terug. We trekken ons terug. We geven ons over. Maar we zijn nog steeds live. Audio of yes. Zijn we live? Zijn we live? Wil je daar meenemen? Ja. Do you want to take a video? To all the pubs and I'll send you a photo of my toes after that. Yeah. You want to take it with you in the Dixie? No. It's always like difficult enough to be in Wi-Fi, like holding to the door and be like, you know. But there's also normal toilets. Yeah, we can help. You walk past the Dixie. No, but I know. The audio. Like, we just want the audio. Oh, you're gonna stay here? Around? No, we can walk with you. Yeah. Alright, let's walk. Or not. Sorry. Opdoen? Ja. Thanks. Zo. So. Earlier. Nou, zijn we weer live? Like really close to my ear, and I think you blew something. Ah. I blew something in your ear? No, this guy, like standing next to me, he whistled really, really hard earlier, and I was like, it's gone. My hearing is gone. Oh, that's not so good. Okay, I'm gonna look what like are you gonna do about it? I'm gonna put this on my shoulders. Do you have something to say for the radio? Willen jullie iets zeggen tegen de radio? Hoi. Hallo. We kruisen het veld door. Waar is Hans? Gaan we Hans weer terugvinden? Ja, dat wordt wel een dingetje. Een lange uitzending dit. Dit wordt een hele lange uitzending. You're gonna come with me. Ja, we gaan nu audio-opnames maken van Sophie die naar de wc gaat. Around here and I'll find you. Okay. Yeah. Wil je dat ik dat doe? Oké. Goeiedag. Wilt u het zeggen tegen de radio? Welke radio is deze? Radio Patapu. Hallo Radio Patapu. We zijn hier bij het ADN Festival. Geweldig. Heel mooi plek. Goede band. Sommige dingen zijn verrassend goed. Wat heeft je het meest verrast? Ik heb net een band gezien. En qua show dat ze geven. Hun kleding. Ze heet een Captain Sork. Ah ja, we zagen zo eerder voorbij komen. Ja. Ja, die zijn echt een soort van Flash Gordon-achtige outfits. Ja, ja, zulke outfits. Maar de muziek van hun is zo gevarieerd. Ze hebben zoveel breaks en dan gaan van zo de ene soort muziek naar de ander, weet je wel? Steeds. Echt heel gevarieerd, hè? Heel strak man. Vet. Ja, heel mooi. Okay. Lekker eten ook. Ja, wat heb je gegeten? Ja, lekker eten. Wat heb je gegeten? Van die wraps hier naast, seitan. Lekker. Supergoed. Ja, verder oké. Relaxte sfeer, mooie kunst overal. En voor ieder wat wils. Ja. En ben je er al lang? Ik ben er sinds 7 uur of zo. Moet je dat? Ja. Gisteren was ik er ook. Gisteren waren er minder mensen, jammer. Maar het is echt de moeite waard om hier te komen. Ja. Ga je morgen nog een keer? Ja. Nee, morgen ga ik rusten, maar mijn vriendin die komt wel. Die heeft meteen een passepartout gekocht. Ja. Gelijk heeft ze. Ja. En wat doe je in je, om te rusten? Ik maak ook muziek. En de reden waarom ik vandaag kwam was omdat de drummer van de band waar ik speelde ook vandaag. Met Fajaja. Okay. Geweldige band, man. Wauw. Oké. Super goed. En wat voor muziek ga je morgen maken? Nee, ik niet. Nee, maar morgen. Wat voor muziek? Nee, maar morgen ga je rusten, toch? Ja, we gaan rusten. Ga lekker niks doen. Ah. Oké. Okay. Ja, en wat doe je dan als je niks doet? Wat doe je dan als je niks doet? Niks. Het liefst. Helemaal niks. Gewoon zitten op mijn luie rijt en nadenken over het leven. Lekker, man. Nou. Nee, maar op zondag ga je naar je familie, weet je, wat samen eten. Ja. Het krijgt zijn invulling. Nou, lekker, man. We gaan kijken naar die Franse band. Oké. Veel plezier. Ja, dankjewel. Radioprogramma. Dankjewel. Ja, Radio Pataboe. Yeah. Hoi. Nou, dat is waar is Sophie nou heen? Waar is Hans? Wat zei hij? Net langs. En toen was ik in gesprek met die gozer. En ik zie daar een maat van hem. Daar kunnen we heen lopen. Magnus. Magnus houdt ook van fietsen. Ben hier houdt van fietsen. Ah, en Magnus dan zijn we daar eigenlijk halverwege. Ja. Wigger! What the heck? Holy shit! Are you You're alive. Yes. We are alive. Hey. Yes, I am alive. I will be alive. Are you alive? As speaking alive. Alive! As alive as speaking. It doesn't even make any sense. But yeah. Wow. From who do you work for? Radio Patapu. What? Radio Patapu. Radio Panda? Patapu. Patapu. Radio Patapu. Patapu. Yeah. Patapu. Nice. Well, is it live? Yes. Are we live? We are live now. Do you have something to say to the people? Yes. Hallo Mausto, hoe als je wist dat? I got wise words to say. Hvis der er nogen af jer, der er levende lige nu, som kommer fra 61-klikken Danmark, så synes jeg bare, det er mega fucking awesome. Og skal bare lige lytte med, og så kom med næste gang, ikke også? Så vi ses i år morgen, hest 2012. Okay, so this guy just spoke, I think, in a made-up language. It was a made-up language. Like, it made me think... It made me think a bit of Dutch, yes, and of English, but it was clearly made up. But that's what you get if you come at people like this. Yes. I don't know. I didn't know what you guys expected, what you were gonna hear tonight. You're gonna hear nice stories about how we're all having a nice time. I hope to hear at least one made up language. At least one. Yeah, exactly. You know, and you were the first. Now honestly, it was worse. I just, I figured it out. I was. Jeg tænkte, jeg bare fandt på, du ved, så jeg har ikke improviseret det hele. Okay. Forstår du, hvad jeg mener? Det er fordi, jeg lige har været på folkeskoleundervisning, stifterens specielle praktiserings- stabiliserings- til at være kursus. Og i forgårs, der kom der en kundesegmenteringsmodulator. Så tog han både min stativste kildekasket, og så blev jeg mega sur, og så plukkede jeg frugt med en brugt frugtplukker. Og der luisteraars thuis, de kunne hier helemaal niks med. It's very important info I just gave you in Swedish. No. In Swedish? And Norway, Sweden, Finnish, it's the it's the same thing. They all understand. But it was Danish. Yeah. No, but anyways. So, you have a question. Come on. I have a question. Ask me a question. You're the reporter. How do your nipples feel? No, from the inside. Well, I will start with the outside and say, to be honest, pretty bland. I touch and I feel no arousement at all. Oh. It's like... That's sad, man. Yeah, but maybe maybe I need to touch some more. Maybe that's the problem. Yeah, so maybe we can get there. We can get there if we go somewhere else. But that's not... And from the inside, I just don't know. I don't have... Does it tingle a bit? Maybe if I think really hard about it. And just focus. Become the nipple. Become the nipple. Yes. Yeah, you guys won't hear it, but this is me becoming the nipple. I see hard concentration here. A man dissolving into a nipple. There's a nipple here now lying on the floor. Yes. Nipple, how are you feeling? I all in all pretty good. I just ordered a coffee with rum, so looking forward to that. All right, so nipples are into coffee with rum. Definitely. All right. If you you don't treat the nipples with coffee with rum, they're gonna do what my nipples did, you know? They're not gonna let you feel anything anymore. You touch them and it's nothing, you know? Yeah. We used to have so much fun, you know, hanging out, hanging. I get it. Pun intended. Yes, exactly. But yeah. All right. No more. Oh. But not right now, anyways. So, yeah. I'm still in the radio, you know? It's so weird. Crazy. How are you doing? Okay, so all in all in life, there's been a lot of things going on at the moment. I'm feeling up and down. It's a bit difficult to navigate through life. No, it's all good, you know, I'm working and in that way it's all fine, but things are happening here and there all the time and it's just life, you know, but it just keeps throwing these curveballs like left and right and you have to maneuver through it all without like getting knocked out, basically. Yeah. It's hard. It can be hard, yeah, definitely. It is hard. I'm struggling. Sometimes I'm on top of the world, I'm feeling like the bomb, you know, sorry. I feel like the bomb, I feel like the shit, everything is going well. And the next day, I'm laying at home, in my bed, smoking joints, and I don't want to talk to anyone, just leave me alone. But that's, isn't that also natural to like, I mean, you have a certain amount of also social and like physical energy. And if you all, if you have an exciting time, then it takes also some time to. Yes. But that's readjust, you know. But it's tough. Yeah, that's what this one psychologist said also. But she was not a specialist. She was not a specialist. No, but.